potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara. Ja w to nie wchodzę. Sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 11 dzień listopada, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące ludzi i biało-czerwonych flag w centrum stolicy, defiluje biało-czerwony marsz. Ordery Orła Białego dla zasłużonych Polaków. 25 osób odebrało wyróżnienia na Zamku Królewskim. W serwisie też Mazurek Dąbrowskiego na Wileńskiej Rosie. Dla Ciebie Polsko. Transparent z hasłem widać na czele biało-czerwonego marszu, który przemierza ulicę stolicy w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W marszu idą przedstawiciele władz państwowych, m.in. prezydent i premier oraz dziesiątki tysięcy osób z flagami. Marsz obserwuje Marcin Pośpiech. Marcinie, co mówią uczestnicy manifestacji? Jaka jest atmosfera? Mimo że biało-czerwony marsz ruszył z miejsca, w którym teraz tutaj jesteśmy, z Ronda Dmowskiego godzinę temu, tutaj nadal jest ogromny tłum, tłum z biało-czerwonymi flagami, który bardzo powoli przesuwa się w stronę Stadionu Narodowego, a pochód, ten pochód i setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to też dobry czas na rozmowę o Polsce, o jej przeszłości, ale także o jej przyszłości. Ja poprosiłem uczestników marszu o ich życzenia dla Polski i Polaków. W tych życzeniach chciałbym zawrzeć wiele spraw, ale najważniejsze jest to, aby to nowe pokolenie, pokolenie urodzone już w nowej Polsce, po 89 roku wolnej Polsce, aby to pokolenie właśnie czerpało jak najwięcej ideałów z II Rzeczypospolitej Polskiej, aby dążyło właśnie do tak samo silnej i wielkiej Polski. Pełnienia marzeń, proszę pana. A jakie to by były te marzenia? Wolna, suwerenna, niepodległa. Dla mnie to jest najważniejsze, najważniejsze. Dla mnie to wielki, wielki dzień. Zgody przede wszystkim, no. Tylko i wyłącznie. Zgody, bo to kurczę, jak nie będzie tego, to, no to będzie źle po prostu. No. Jak słyszeliśmy, nie brakuje tutaj wzruszeń i łez w oczach, kiedy rozmawia się o ojczyźnie w tym dniu. I jest tutaj bardzo spokojnie. Uczestnicy, jak się zdaje, posłuchali apeli władz. Nie widać żadnych innych transparentów poza polskimi biało-czerwonymi flagami. Marcin Pośpiech, dziękuję. Tą samą trasę pokonują uczestnicy demonstracji organizowanej przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Oni ruszyli 20 minut później. Niosą transparenty m.in. z hasłami Patriotyzm największą siłą narodu polskiego czy 1918-2018 wolne być. Prezydent Andrzej Duda przyznał pośmiertnie ordery Orła Białego 25 osobom zasłużonym dla niepodległości Polski. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie ordery odebrali potomkowie, członkowie rodzin odznaczonych i przedstawiciele instytucji, m.in. muzeów, gdzie przyznane odznaczenia będą prezentowane. Na uroczystości był Witold Banach. Wśród pośmiertnie odznaczonych są ludzie kultury, politycy, działacze społeczni, naukowcy, duchowni, żołnierze i sportowcy. Wszyscy oni, jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, w niezwykły sposób przyczynili się do rozwoju Polski. Czasem aż dziw brał, że ktoś tak wielki orderu Orła Białego do tej pory nie dostał. Cieszę się, że Polska może ten brak uzupełnić, podkreślając niezwykłą rolę, jaką dany człowiek odegrał w polskim życiu publicznym, naukowym, kulturalnym. Wśród odznaczonych jest m.in. pisarka i założycielka Rady Pomocy Żydom Żegota Zofia Kossak. Przyznany jej order odebrała jej wnuczka Anna Fendby-Taylor. Jesteśmy oczywiście bardzo wzruszeni i mamy nadzieję, że to się przyczyni do wyciągnięcia Zofii Kossak ze zapomnienia. To nie był tylko pisarz, to była osoba czynu, to była wielka patriotka, która chciała służyć narodowi. Wśród pośmiertnie odznaczonych są m.in. generał Stanisław Sosabowski, lwowski matematyk Stefan Banach czy pierwsza polska mistrzyni olimpijska Halina Konopacka. Witold Banach, dziękuję za relację. Ponad 30 tysięcy osób wzięło udział w gdańskiej Paradzie Niepodległości. Biało-czerwony korowód po raz 16 przeszedł ulicami Starego Miasta, natomiast po raz pierwszy parada zakończyła się na głównym, na podzieloną bramą, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie gdańszczan. Zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści byli zachwyceni. Piękna uroczystość, znajomych spotykamy, no a ranga, święta, nic więcej chyba nie można powiedzieć. A co panu wpadło w oko najbardziej? Sprzęt wojskowy, motocykliści, robi wrażenie. Na szczudłach. Na szczudłach, no robi wrażenie. Husaria. O, husaria tym bardziej jeszcze, nie? A czy jakieś plany na to, żeby świętować jeszcze później w domu po paradzie? Na pewno. Pośpiewamy. Bardzo fajna impreza, doskonała. Entuzjazm ludzi jest chyba najciekawszą rzeczą tutaj.

Te wszystkie definicje wydają się banalne i oczywiste, ale w praktyce wcale oczywiste nie są. Mimo że Polska doświadczyła pod tym względem okropnych rzeczy, straciła państwowość na ponad 120 lat, a potem przeszła jeszcze wyniszczającą okupację niemiecką i nie mniej złowrogą, trwającą blisko 50 lat, zależność od Rosji sowieckiej, współczesne polskie społeczeństwo nie wyciągnęło z tego należytych wniosków. W każdym razie nie szanuje w dostateczny sposób odzyskanej z trudem wolności. Wolności okupionej licznymi ofiarami. Za dużo jest według mnie relatywizmu wokół tej kwestii. Niebezpieczny wydaje się sceptycyzm względem samego pojęcia narodu czy wspólnoty. Idee nowoczesności i globalizm uśpiły czujność i zdrowy rozsądek. Światem rządzą wciąż stare atawizmy. Są silniejsi i słabsi. Są władcy i podwładni. Otóż nie wolno tego przegapić. Nie wolno zepchnąć się do roli poddanego, bo stąd już krok od niewolnictwa. Tylko we własnym niepodległym państwie nie jest się niewolnikiem. Dlatego też niepodległości należy strzec jak źrenicy oka. 100 lat niepodległej Polski. Dzisiejsze zupełnie wyjątkowe, specjalne wydanie audycji popołudniowej, audycji Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj od 15 do 17 jesteśmy na antenie programu trzeciego. Jesteśmy także przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, przy pomniku Mickiewicza. Na zegarach 16:11. Zapraszamy do Trójki. Tak jak Państwu opowiadamy, Festiwal Niepodległa to szereg różnych okazji, by świętować. Także bardzo kulturalnie, przede wszystkim bardzo kulturalnie świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości. Mnóstwo różnych atrakcji, są koncerty, będzie jeszcze dzisiaj o kulinariach, o gotowaniu, o tańcach już było, o tym Państwu opowiadaliśmy. No oczywiście nie może przy tej okazji zabraknąć kinematografii, wszak święciliśmy w ciągu ostatniego stulecia wiele triumfów, jeśli chodzi o polskie kino. W kinie Kultura. Jeśli Państwo mają ochotę, bardzo proszę, dzisiaj szereg różnych filmów, Polska Szkoła Dokumentu, nie tylko filmy dokumentalne, ale także arcydzieła polskiej kinematografii. Wesele na przykład do obejrzenia, Potop, Popiół i Diament, czy na przykład Lalka. To wszystko w kinie Kultura dzisiaj, aż do późnego wieczoru. Jeśli Państwo mają ochotę, bardzo serdecznie zapraszamy. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, to wszystko dla Państwa przygotowała. Razem z nami jest Elżbieta Wysocka z Filmoteki właśnie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj i zapraszamy do tego, by rzeczywiście obejrzeć te filmy, by przyjrzeć się tym dokonaniom polskiej kinematografii, absolutnie niezwykłym arcydziełom, ale to są dzieła w zupełnie nowej wersji. Państwo się zajmujecie rekonstrukcją tych filmów. Przede wszystkim tych filmów, których normalnie na co dzień oglądać nie można, tych filmów przedwojennych, prawda? Na czym to dokładnie polega? Rekonstrukcją i restauracją, bo to są dwa rozłączne pojęcia. A czym się różnią? I restauracja jest to takie pojęcie bardziej ogólne, dotyczy czasami tylko takiego odświeżenia i usunięcia znaków czasu, czyli tych wszystkich rys, plam, które wiążą się ze starzeniem się taśmy filmowej. Z rekonstrukcją mamy najczęściej do czynienia w przypadku filmów przedwojennych, bo one dotrwały do nas czasem kompletnie w strzępach i tą kompletność próbujemy poprzez rekonstrukcję i rekonstruowanie na przykład tablic w filmach niemych przywracać, tak żeby dzisiejszy widz zobaczył film w tej wersji, w jakim autor stworzył go i pokazał w okresie premiery. To jest naszą ambicją. Nie zawsze udaje się to realizować. To powiedzmy może, jak to się dokładnie robi, na bardzo konkretnym przykładzie. Wczoraj wieczorem w Warszawie można było obejrzeć film, zdaje się, z 1928 roku. No właśnie. I to nie był przypadek. To specjalnie na okazję stulecia niepodległości przygotowaliśmy dla kinomanów taką propozycję. Film, który był również takim filmem rocznicowym wówczas na dziesięciolecie odzyskania niepodległości. Jest to jeden z tych filmów, które realizujemy w ramach projektu Nitrofilm. To jest taki nasz koronny projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni i raz do roku prezentujemy widzom repremierę, czyli taką premierę po latach, dzięki czemu filmy czasem niesłusznie zapomniane mogą uzyskać w naszych pracowniach konserwacji i restauracji dawny blask, a widzowie mogą zobaczyć to nie tylko na małym ekranie, ale przede wszystkim to, na czym nam zależy, żeby zobaczyć je na dużym ekranie w kinie, a w przypadku filmów niemych są to często pokazy z muzyką na żywo, co jest dodatkową atrakcją. A w jaki sposób dokonuje się takiego odnowienia, to znaczy odnawia się filmy, doprowadzając do takiej ponownej premiery po latach? Na czym polega ta praca? Proces jest dosyć skomplikowany i nie jest to praca jednej osoby. Pracują nad tym takie duże interdyscyplinarne zespoły. Najważniejsze jest to, żeby rozpoznać, co mamy w naszym archiwum. I tutaj warto przypomnieć, że ze względu na naszą nieszczęśliwą historię do naszych czasów dotrwało jedynie 5% filmów niemych, około 70% filmów dźwiękowych z okresu przedwojennego, więc my najpierw sprawdzamy, co mamy w naszym archiwum, a być może coś może mogłoby być jeszcze odnalezione w archiwach zagranicznych. No właśnie, zdaje i się, od tego się zaczyna. W przypadku tego filmu Szaleńcy ta historia była trochę podobna. Tak, ona była w pewnym sensie typowa dla naszych losów, losów naszej przedwojennej kinematografii, bo do rekonstrukcji tego filmu przede wszystkim posłużyły dwie kopie amerykańskie. Jedną dostaliśmy w latach 60., kiedy to po wojnie staraliśmy się zgromadzić te nasze rozproszone zbiory, ponieważ te zbiory warszawskie spłonęły. Jak można się domyślić, to była taśma łatwopalna, taka w zasadzie, która podlega samozapłonowi i wszystko zostało zniszczone, również ta dokumentacja papierowa. A kilkadziesiąt lat później, w 2014 roku, otrzymaliśmy drugą kopię amerykańską, więc ten polski film patriotyczny w swoim wyrazie mamy dzisiaj dzięki zbiorom właśnie amerykańskim z Nowego Jorku i z Biblioteki Kongresu. W Polsce zachował się strzęp wersji tej oryginalnej, ale no, on tylko częściowo nam uzupełnił nasz film oraz taką kawałek wersji zrobionej przez autorów kilka lat później, już z elementami dźwiękowymi. No, my staraliśmy się odtworzyć tą wersję oryginalną, czyli taką, jaką mogli zobaczyć widzowie polscy. Natomiast posłużyliśmy się tutaj tablicami amerykańskimi, co pozwala nam dystrybuować ten film również publiczności anglojęzycznej. Pięknie się złożyło. Pani Elżbieto, domyślam się, że kolejne filmy w kolejce czekają, prawda, na taką rekonstrukcję. Kolejne filmy są w kolejce. Co teraz? Czym się zajmujecie? Tak, ze względu na naszą piękną, okrągłą rocznicę przygotowujemy dwa bardzo ważne filmy, tym razem dokumentalne, bo poprzedni film to Szaleńcy Leonarda Buczkowskiego to był film fabularny. W przyszłym roku będziemy mogli pokazać widzom bardzo ważny film Polonia Restituta, również film rocznicowy zrealizowany w 1928 roku. On jest bardzo interesujący, ponieważ zawiera wiele oryginalnych dokumentalnych zdjęć z frontów I wojny światowej, oryginalne zdjęcia z Bitwy Warszawskiej, także jest to ogromna gratka dla historyków, też dla wszystkich tych, którzy interesują się wojskowością. Kolejny film, który przygotowujemy, to jest Sztandar Wolności z 1935 roku, który stanowił pewnego rodzaju taki filmowy pomnik dla Józefa Piłsudskiego. Film zrealizowany przez jednego z naszych najlepszych reżyserów, Ryszarda Ordyńskiego. I kiedy już te filmy uda się absolutnie pięknie odtworzyć, to gdzie właściwie takie dzieła można oglądać? No, my przede wszystkim zachęcamy, żeby odwiedzić nas w naszym kinie Illusion i zobaczyć je na dużym ekranie. Mamy nadzieję, że coraz więcej również kin studyjnych będzie zainteresowanych tymi filmami i już wkrótce Szaleńcy również w sieci kin studyjnych. A oprócz tego, jeśli ktoś chciałby w domowym zaciszu obejrzeć? Starać się to, co możemy ze względów, no nie chcę tutaj wchodzić w tematy praw autorskich, ale tam, gdzie możemy, będziemy się starać pokazywać filmy również w internecie, na naszych stronach. Przede wszystkim już teraz mogę słuchaczy odnieść na nasze strony, czy ninateka.pl, repozytorium cyfrowe i fototeka. Tam można zobaczyć, na fototece można zobaczyć również zdjęcia do filmów zaginionych, bo skoro mamy te 5% filmów niemych zachowanych, ale wiele z nich ma swoją dokumentację zdjęciową. I to wszystko, też jest bardzo interesujące. To wszystko do zobaczenia w internecie. Jeśli Państwo mają ochotę, bardzo proszę sprawdzić stronę Filmoteki Narodowej. Pani Elżbieta Wysocka z Filmoteki Narodowej z Instytutu Audiowizualnego była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja tylko Państwu przypomnę, Festiwal Niepodległa trwa przy krakowskim Przedmieściu. Bez trudu znajdą Państwo Kino Kultura i tam do późnego wieczoru dzisiaj wyświetlane filmy. Dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. To audycja popołudniowa, 16.22. Zapraszamy do Trójki. Do 17.00 zupełnie wyjątkowe wydanie audycji. Dzisiaj setna rocznica odzyskania niepodległości. Jesteśmy przy krakowskim Przedmieściu, ale Marcin Pośpiech jest na trasie Marszu Biało-Czerwonego. Dobry wieczór, Marcinie, witaj ponownie. Proszę powiedzieć, gdzie jesteście dokładnie, jak rozwija się marsz? My jesteśmy tutaj w tym miejscu, w którym marsz się rozpoczął, czyli na rondzie Dmowskiego i to miejsce nadal jest biało-czerwonym miejscem i nie ma w tym określeniu ani cienia przesady. Mimo, że pochód dla Ciebie Polsko powoli zbliża się do Stadionu Narodowego, jego czoło, docierają do nas informacje, że jest gdzieś w połowie mostu Poniatowskiego. To jest ta grupa z władzami polskimi, z władzami państwa, z Andrzejem Dudą. A tutaj, gdzie się zaczął ten marsz na rondzie Dmowskiego, nadal jest, tak jak mówiłem, mnóstwo flag. Widzimy płonące biało-czerwone race, ale od razu dodam, jest bardzo spokojnie. Ponad godzinę temu przemawiał z tego miejsca tutaj prezydent i jak mówił, tak, chcę, żebyśmy szli pod naszymi biało-czerwonymi sztandarami razem w atmosferze radości, hołdu dla naszych bohaterów i dla naszego państwa. I jak na razie zdaje się, że ten cel udaje się osiągnąć i tak właśnie jest. A sam ten marsz to też doskonała okazja do rozmów, rozmów o Polsce, o jej przeszłości, o jej przyszłości. I muszę przyznać, że nie brakuje tutaj autentycznych wzruszeń, gdy pyta się o naszą ojczyznę. Wiele osób, z którymi tutaj rozmawiałem przy tej radosnej dzisiejszej okazji, mimo wszystko wspomina też swoich bliskich, przodków, dziadków, pradziadków, babci, osoby, które walczyły o Polskę i za nią ginęły lub po prostu ginęły tylko za to, że mówiły w naszym ojczystym języku. Są w tym tłumie też osoby, które na co dzień nie mieszkają już w Polsce, no ale za ojczyzną bardzo, ale to bardzo tęsknią. Tak mówi pan Zbigniew, który od 18 lat mieszka, pracuje w Londynie. No, jest to duże wydarzenie dla mnie. 18 lat jestem za granicą. I co specjalnie pan na ten dzień tutaj przyjechał do Warszawy? Wczoraj przyleciałem, jutro odlatuję z rana. Tylko po to? Tak. A co dla pana znaczy polska ojczyzna? Wszystko. Mhm. A nie ma możliwości tutaj powrotu do Polski? No, 18 lat temu miałem na utrzymanie 5 dzieci. Nikt nie pomagał, nie było wyjścia. A w tamtych czasach oferowali mi zarobek 700 zł na 7 osób. To było nie do przyjęcia po prostu. Musiałem wyjechać. W tej chwili dzieci zamiast być Polakami zostały w Londynie. Tam kończą studia, ich życie się zakotwiczyło tam. I nie wiem, czy będę wracał, czy nie. A jak dzieci patrzą na Polskę jako też na swoją, w pewnym sensie, ojczyznę? Tak, i to pierwszą ojczyznę. Druga jest Anglia. Jak patrzą na Polskę? Interesują się Polską? Interesują, ale mają też życie swoje tam i nie wiem, jak to dalej będzie. Trudno powiedzieć. A jak pan patrzy na Polskę jednak z tego oddalenia, jak ten kraj się zmienia, no bo 18 lat na Wyspach, no tutaj też przez ten czas się sporo zmieniło. Oczywiście. No jest, na pewno jest lepiej niż było. Jest wzruszenie, widzę u pana i w oczach, i w głosie. No jest, no niestety. No czemu niestety? Tego się nie da, nie da się przejść obojętnie koło czegoś takiego. A zawsze pan tak miał? Taką miłość do ojczyzny? Czy to w którymś momencie, może tam w Londynie się w panu obudziło? Nie, Polska zawsze była dla mnie ojczyzną i nigdy nie przestanie. Tak więc są i osoby, które tutaj z daleka lub bardzo daleka przyleciały tylko na ten jeden dzień, by wziąć udział w tych uroczystościach. Jak mówiłem, są wzruszenia, są wspomnienia, a ja tylko dodam, bo pojawiają się takie informacje jeszcze niepotwierdzone, że w tej dzisiejszej demonstracji, manifestacji, pochodzie bierze udział nawet 100 tysięcy osób. Marcin Pośmiech z biało-czerwonego marszu, na który jeszcze dzisiaj będziemy wracali. Bardzo dziękuję. Na zegarach 16:26 trwa specjalne wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię. Naprawdę kocham cię, więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię. Naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźni. zmyliłem się, więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Zbliża się 16.30, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i Państwo się pojawiają. Bardzo nam miło. Pan Antek, pani Małgosia i pan Rafał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Państwo przygotowani, państwo z flagą, państwo spacerują. Co państwo na krakowskim przedmieściu dzisiaj widzieli i robili? Panie Antku. Przyjechaliśmy do Warszawy z... I byliśmy przy grobie nieznanego żołnierza. A skąd przyjechaliście? Z Poznania. Z Poznania. Bardzo nam miło, serdecznie witamy. Co udało się dzisiaj zobaczyć w Warszawie? Grób nieznanego żołnierza. Uroczystości państwowe odzyskania, stulecie odzyskania niepodległości. Stulecie odzyskania niepodległości. Czy udało się zobaczyć, panie Antku, jakieś atrakcje dla dzieci? Czy coś ciekawego dla pana było? Nie. Samochody. Samochody? Jakieś? Takie stare. A, starodawne, takie zabytkowe samochody. Który był najpiękniejszy? Taki biały. Taki biały kabriolet, taki ci się podobał. Oglądaliśmy razem wspólnie auta, ale oczywiście dzień zaczęliśmy od właśnie od grobu nieznanego żołnierza i uroczystości oficjalne. Udaliśmy się następnie rodzinnie do Belwederu. No i cały czas spacerując po Warszawie i świętując ten wyjątkowy, szczególny dzień, jakim jest 11 listopada. Od razu widzieliśmy, że chcemy przyjść do Warszawy i wspólnie razem świętować, bo taki dzień zdarza się raz na 100 lat. Co dla pani Małgosiu oznacza niepodległa w 2018 roku? Na pewno wolność słowa, wolność wyboru, po prostu demokracja jednym słowem. I chciałabym dalej w demokracji, żeby moje dziecko mogło żyć, żeby wszyscy Polacy, tak jak dzisiaj, bez żadnych po prostu kłótni, mogli wspólnie świętować takie święta, które się zdarzyły. Pan Antek jeszcze się zgłasza do odpowiedzi. I pozdrawiam jeszcze moich kolegów z Wrocławia. Jak imiona kolegów? Kogo dokładnie pozdrawiamy? Igor. I z Poznania a Maxa. Pani i Remika, i Franka. Pozdrawiamy serdecznie pani Małgosia, pan Antek i pan Rafał. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Życzymy udanego spaceru. Są z nami także pani Basia, pani Ania i pan Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo skąd przyjechali? Z Warszawy. Z Warszawy. Bardzo długo już państwo spacerują tutaj po krakowskim przedmieściu? No tak, ja generalnie uczestniczyłem w marszach pamięci, ale wybrałem dzisiaj bycie razem z rodziną, no i wspólne świętowanie ze wszystkimi Polakami tego wielkiego wydarzenia. Czy drogie panie, czuć tutaj dzisiaj taką wspólnotę, takie zjednoczenie? Bo jak zerkam, to osób jest rzeczywiście mnóstwo. Przypominam sobie rok 2012, kiedy tutaj odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Chyba wtedy też było bardzo wiele osób. Dzisiaj chyba zdaje się jeszcze więcej. Jest mnóstwo rodzin, wszyscy spacerują. Raczej uśmiechy dominują. Chyba taka życzliwa atmosfera, prawda? Życzliwa atmosfera bardzo. Bardzo nam miło widzieć właśnie całe rodziny spędzające wspólnie czas. No, jest również mnóstwo atrakcji. Z czego udało się skorzystać dzisiaj? Z których atrakcji? Widzieliśmy właśnie taniec Poloneza, odtańczony przez... No, odśpiewaliśmy wspólnie hymn na rozpoczęcie marszu i zadymiło nas... No, na szczęście nie socjalistyczne powietrze, tylko wręcz przeciwnie, chociaż duszno było, ale oddychało się. Ale zaśpiewać się udało. Tak. I jakie jeszcze plany na dzisiejszy wieczór? Bo rozumiem, że Państwo jeszcze się do domu nie udają. Jest co oglądać tutaj na Krakowskim. No, chcemy pójść na plac, gdzie miały być jakieś, nie wiem do końca, ale tam... Znaczy chcemy uczestniczyć w dalszym ciągu w... tutaj w tej uroczystości niepodległej, które tam dwie ścieżki są, tak, biała i czerwona, więc... Nad Wisłą. Biała i czerwona, dwie ścieżki podczas Festiwalu Niepodległa. Pani Basia, pani Ania i pan Tomasz, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Państwo opowiadali o tym, o tych tańcach, o polonezie, o tym Państwu wcześniej opowiadała Agnieszka Szwajgier, która wybrała się także na warsztaty kulinarne. Agnieszko, powiedz proszę, co dokładnie udało Ci się zobaczyć i czego posmakować? U mnie czuć wyjątkową atmosferę, ale przede wszystkim czuć pyszne jedzenie. Gęsina, pierogi, barszcz, bigos, flaczki z gęsiny, gulasz i tak zwane gęsie pipki. Nie wiem, czy pan redaktor o takich słyszał. Czyli po prostu gęsie żołądki. A wszystkich wymienionych można spróbować na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Między stoiskami przechadzają się panie w strojach ludowych, a co godzinę odbywają się warsztaty specjałów kuchni polskiej. Danie jest naprawdę mnóstwo. Państwo obok mnie właśnie raczą się gorącym bigosem, a o potrawach ze swojego regionu opowie pani Katarzyna Szmurło, kucharka z Podlasia. Bardzo proszę, bigos dla pani. Ja nalewam w tej chwili nasz żurek, taki z białą kiełbasą, tradycyjny, na zakwasie. On jest robiony tak specjalnie jeszcze z chrzanem. Zapach po prostu zakwasu, zapach chrzanu, zapach białej kiełbasy. To jest, nasza kuchnia jest typowo taka podlaska, bo my jesteśmy z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Bigos też robimy właśnie na bazie mięs dzikich, wieprzowych i wołowiny. Do tego mamy dwa rodzaje kapust, kiszona i po prostu słodka. Do tego przyprawy i dodajemy, na szyję dodaję po prostu koncentrat pomidorowy. Dużo czosnku, majeranku, tymianku, ziół. Taka typowa kuchnia kresowa, bo już tam blisko mamy do Kresów. Pod naszym namiotem jest cieplej, patelnie i wszelkie sprzęty rozgrzewają atmosferę. Tak, ciepła herbata, kawa żołędziowa, także zapraszamy serdecznie. To jest czernina, była podawana kiedyś jeszcze, jak ktoś dostał czerninę, to po prostu była czarna polewka, jak się młody mężczyzna zalecał do dziewczyny i rodzice zaprosili go na kolację. Jak dostał czerninę, to już nie musiał dostawać odpowiedzi, to została odpowiedź negatywna. Czernina to jest, na Podlasiu jest gotowana z krwi, się zabijało kiedyś zwierzęta, świnie dokładnie, to jest z tej krwi gotowana na Podlasiu. Świni czy kaczki? Świni na Podlasiu, zaznaczam. Krew świni i ona była dodawana, buraki. Ogólnie czernina jest gotowana z kaczki na słodko. To już jest kuchnia kujawsko-pomorska. Typowo podlaska, to jest niestety, ale czernina gotowana z krwi świni. Jak smakuje? Bardzo dobrze. Nawet... Smaczny bigos jest, dobrze przyprawiony. I na takim chłodzie, no to od razu rozgrzewa. Placki ziemniaczane. Bardzo dobre. Sarnina jest słodka, jeleń jest słodkawy. I tu trzeba teraz komponować dodatki, kasze, ziemniaki, wina. A pani potrafi tak odróżnić, smakując bez mięso? Problemu. Nawet spojrzę, wiem, jaki jest kawałek mięsa. 20 lat na kuchni podlaskiej, to musiałam się nauczyć. Zapraszam na Podlasie. A dwa przysmaki z Sulejówka, których próbowałam, to cynamonowe suchary marszałka w opakowaniu ze zdjęciem Józefa Piłsudskiego i kawa z żołędzi z cynamonami i ziołami. Taką kawę podobno pił marszałek. Tutaj pani się zarzeka, że na pewno taką pił i na pewno pijał ją też Fryderyk Chopin, bo był wątłego zdrowia, a żołędzie wzmacniają, dlatego podobno pił nawet 8 filiżanek dziennie. Agnieszko, powiedz proszę, te wszystkie atrakcje, których także ty dzisiaj opowiadasz, to rozpoczęły się o 13. Ale wciąż w najlepsze trwają, więc jeśli ktoś ma ochotę posmakować, popróbować, to może poszukać w ramach Festiwalu Niepodległa także tej atrakcji, prawda? Oczywiście zapraszamy serdecznie. Dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego, tak jak wspomniałam, gęsina, pierogi, barszcz, flaczki, gulasz, czego tylko Państwo sobie zażyczą, na pewno znajdziecie. Zapraszamy serdecznie. Dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego. Smacznego, bardzo dziękuję. Agnieszka Szwajgier, tu audycja popołudniowa, specjalne wydanie. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty do 17. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak ziema jak nasz. tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni. Grzegorz Markowski w audycji popołudniowej. 20 minut do 17. Zupełnie wyjątkowe, specjalne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Krakowskie Przedmieście, pomnik Mickiewicza. Jeśli Państwo mają ochotę, bardzo proszę. Odzyskanie przez Polskę niepodległości rozpoczęło okres niezwykłego rozkwitu polskiej nauki. Na przykład polscy matematycy należeli wówczas do światowej elity. To oni rozpracowali maszynę szyfrującą Enigmę, która zdaniem Niemców była nie do złamania. A z odkryć lwowskiego matematyka Stefana Banacha, którego pośmiertnie prezydent odznaczył orderem Orła Białego, do dzisiaj korzystają naukowcy na całym świecie. Banach miał niesłychaną zdolność do widzenia istoty rzeczy. I on tą istotę rzeczy jakoś tak mówił. To jest ważne, na to trzeba patrzeć. Jak to będzie, to już dalej wszystko nam łatwo pójdzie. Profesor Przemysław Wojtaszczyk, Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Stworzył język, którym w tej chwili mówią nie tylko znaczna część matematyków, ale również mówią inżynierowie, w jakimś sensie mówią informatycy. Po prostu to jest taki język, który unifikuje bardzo wiele rzeczy. No dobrze, weźmy inżyniera. Inżynier chce wybudować most, no to go buduje, ale on ma różne możliwości. On ten most może zrobić wyższy, niższy, tu może zrobić przęsła dalej lub bliżej. No, ma do wyboru niesłychaną ilość parametrów, bo ich jest nie to, że nieskończenie wiele, ale po prostu olbrzymia ilość. To, co wynika z tego, co wymyślił Banach, to jest sposób spojrzenia na te wszystkie możliwe, potencjalne parametry, jakoś tak globalnie. I pewną metodę, dobra, to idziemy tutaj, patrzymy, wszystkie parametry razem rozpatrujemy i szukamy najlepszego. Z dokonań Stefana Banacha wciąż korzystają matematycy. Sprawdziłem tak, zanim pan przyszedł, z ciekawości, w ilu pracach matematycznych pojawiło się nazwisko Banach w tytule w ciągu ostatnich 10 lat. I to mówimy o tysiącach. Dla polskiej nauki to on po prostu stworzył wielką szkołę. On miał wspaniałych studentów. Jego studentem był na przykład Ulam, który się przyczynił do bomby wodorowej w Stanach, i paru innych wybitnych matematyków. Może nie byliśmy krajem bogatym, ale byliśmy krajem bogatym w ludzi na wysokim poziomie naukowym. Tomasz Szczerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski. Mówimy o rozpracowaniu enigmy, tego, czego nie udało się ani Francuzom, ani Anglikom. Nie wierzyli, że uda się to Polakom, a nam udało się już to w grudniu 1932 roku. Enigma działała, pracowała w parach. Zasław Adamaszek, specjalista Narodowe Muzeum Techniki. Obie enigmy musiały być nastawione na taki sam układ bębnów i pierwsza szyfrująca tworzyła komunikat w postaci grup literowych, a druga ustawiona na identyczny kod wyjściowy odtwarzała z tego komunikatu pierwotną treść. Oto klawiatura o 26 literach. Tuż nad nią są świetlne okienka, w których ukazują się litery, już przetworzone przez wewnętrzny mechanizm, a więc inne od wystukiwanych. Wyjątkową cechą Enigmy było to, że posługując się stosunkowo prostą operacją matematyczną, która nazywa się permutacją, ale powieloną wiele razy przez 3 lub 4 bębny i przez bęben zwracający, czyli tak zwane lustro, dokonywała wielowarstwowego, głębokiego szyfrowania komunikatów. Wiele czasu było potrzeba, żeby taki komunikat złamać. A osiągnięcia polskich matematyków przypomniał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, program trzeci, audycja popołudniowa. Jesteśmy przy krakowskim przedmieściu. Jeśli Państwo mają ochotę nas odwiedzić, zapraszamy. Proszę poszukać pomnik Mickiewicza. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Kwadrans do 17, to audycja popołudniowa. Marsz biało-czerwony trwa w najlepsze. Marcin Pośpiech przygląda się, gdzie dokładnie w tej chwili są maszerujący? Trudno jest mi określić, bo jestem tutaj na Rondzie Dmowskiego, ale z tego, z ostatnich depesz, no to zbliża się już ten marsz do Stadionu Narodowego, a tutaj na Rondzie Dmowskiego, co jest zaskakujące, no bo przecież ten marsz ruszył o 15, upłynęło już sporo czasu, a tutaj nadal bardzo dużo biało-czerwonych flag, są race. No niestety, coraz częściej pewnie Państwo to słyszą. Docierają do nas też odgłosy wybuchających petard. Teraz uaktywniły się osoby, które je właśnie rzucają zupełnie niepotrzebnie. Ale mimo wszystko jest spokojnie, jest bezpiecznie. To wszystko odbywa się w przyjacielskiej, przyjaznej atmosferze. Przynajmniej w miejscu, w którym tutaj jesteśmy, nie widać było jakichś kontrowersyjnych transparentów, a przecież tego się bardzo obawiano. Są tylko biało-czerwone flagi. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników marszu, to pojawiały się takie wstępne informacje, że jest to około 100 tysięcy osób. Przed chwilą dotarły do nas dane przekazane przez szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, który informował, że w marszu w Warszawie bierze udział obecnie ponad 200 tysięcy osób i gdyby te informacje się potwierdziły, to byłby to rekord. Ja tylko przypomnę na koniec, że rok temu w Marszu Niepodległości wzięło udział 60 tysięcy osób. Teraz według tych wstępnych danych, powtórzę, to jest 200 tysięcy osób. Spektakularne liczby, które przekazuję Państwu z miejsca wydarzeń. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję za wszystkie Twoje relacje. Tu Trójka, program trzeci, 13 minut do 17. Nie dzieli nas nic. dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. To Trójka, audycja popołudniowa, 11 minut do 17. Emocje, proszę Państwa, i wspólnota narodowa, to bardzo często kojarzy nam się ze sportem, na stadionach na przykład. Kiedy drużyna, której kibicujemy, wygrywa, krzyczymy w niebo głosy. Kiedy przegrywa, płaczemy. Zawsze jedziemy powitać naszych na lotnisku, śpiewamy, malujemy twarze na biało-czerwono. Tyle emocji budzi w nas sport, bo wygrywają albo przegrywają nasi. No właśnie takiego określenia często używamy. Jeden z pamiętnych meczów polskiej reprezentacji wspomina Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy. Świetnie, gol! Oj, to jest radość, proszę Państwa! Jeszcze jedno spełnione marzenie! 82 rok. Mamy w Polsce stan wojenny. Ledwie tam coś zawieszony na chwilę. Sytuacja i niedostatku i w ogóle takie minorowe nastroje po tym karnawale Solidarności, który był wspaniały. A tu nagle piłkarze zdobywają trzecie miejsce na świecie. To jest taki zastrzyk energii. Tam potem pojawił się napis Solidarność za bramką. Potem ktoś to podobno w telewizji wycinał, cenzurował. To trzecie miejsce piłkarzy Piechniczka było dla Polaków, dla podtrzymania jakiegoś poczucia własnej wartości, bardzo ważne. Amerykanin zaczął szaleńczo, musi biec swoim rytmem, ale dobrze, bardzo dobrze. Wychodząc na imprezy, największe imprezy, Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Europy, czy świata. Paweł Januszewski, lekkoatleta. Gdzieś tam kątem oka szukało się tych polskich kibiców. Ta obecność, nawet jak się jedną flagę gdzieś zauważyło, rzucała się ona w oczy i właściwie chyba się biegało dla tych ludzi. To nie miało znaczenia, że była transmisja telewizyjna, tylko właśnie ta grupa ludzi, nieraz jedna osoba z flagą. Granie dla barw narodowych wyzwala niesamowite emocje, tak samo jak kibicowanie. Piotr Michalski, kibic reprezentacji Polski. Gdy noszę szalik, zakładam koszulkę w barwach narodowych, czuję się po prostu na miejscu. Wspaniałe jest to uczucie. Wydaje mi się, że wtedy razem z innymi rodakami tworzymy taką jedną wspólną rodzinę. Którzy lubią założyć szalik biało-czerwony, przyjeżdżają z transparentami. Pamiętam, jak przyjechaliśmy na igrzyska do Soczi i czekaliśmy na ten najważniejszy start Justyny Kowalczyk. Już jedna z góry! To teraz tylko trzeba uważać spokojnie te ostatnie metry i potem już co sił. Jaka była gorące przyjęcie zarówno przez gospodarzy, bo oni lubili bardzo Justynę i lubią, ale też przez polskich kibiców, którzy tam się zgromadzili. Oni czekali. Zdawałem sobie sprawę, że dla niej to jest ogromne wsparcie. Chyba największe wrażenie zrobiły na mnie Mistrzostwa Europy, kiedy przede mną był grany hymn Polski. To pozostaje na zawsze w pamięci i pewno to robi niesamowite wrażenie na przeciwnika. Widać tam siłę i moc, taki polski husar, jak tam o nas mówiono, o nas, o kibicach. Najważniejsze w piłce jest, żeby się nie zatrzymywać. Jan Lewczuk, zawodnik MKS Wicher Kobyłka. Żeby te nasze codzienne zwycięstwa i przegrane napędzały nas do dalszego rozwoju. Mnie zdarza się, że muszę wyjść na chwilę. Muszę wyjść i wrócić. Pamiętam, że jak miałem te 19 lat i Polska grała z Belgią, wtedy 3 bramki Bońka, te 3 gole były tak niewiarygodne, że kiedy już było 3-0, ja się cały czas bałem, że ci Belgowie nam strzelą jedną, drugą bramkę i nie wiadomo sobie. I wyszedłem. Po prostu wyszedłem i wróciłem tuż przed końcem meczu i dowiedziałem się, że dalej jest 3-0. Ale często wychodzę nie z siebie, trochę z siebie, a trochę muszę zerwać kontakt z tymi emocjami, żeby nie oszaleć. Wygrywa z Belgią 3-0. O sportowych przeżyciach rozmawiała Magdalena Ducka, a audycja powstała w ramach projektu Akademia Patriotyzmu zorganizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Muzeum Historii Polski. Przy powstaniu tego materiału pani Magdalenie pomagała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Tu Trójka, audycja popołudniowa, zupełnie wyjątkowa, przy pomniku Mickiewicza przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Razem z nami słuchacze. Dobry wieczór. Kto jest z nami? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał. Michał i? Ignacy. Cześć Ignacy. Dobry wieczór panom. Co panowie tutaj dzisiaj robią? Świętujemy Dzień Niepodległości. W jaki sposób? Byliśmy na marszu. Teraz tutaj spacerujemy po Nowym Mieście. Byliśmy na Placu Piłsudskiego. Chcemy z żoną pokazać dzieciom takie ważne miejsca w historii Polski. I tak trochę przybliżyć im. Są jeszcze mali, ale tak powolutku, żeby poznawali historię swojego kraju. Co Ignacy dzisiaj zobaczył? Co się Ignacemu najbardziej dzisiaj podobało? Co takiego? No co widziałeś? Na marszu byłeś? Żołnierzy! Żołnierze. I pojazdy wojskowe były jakieś, tak? Na marszu? Tak, Ignaś, były pojazdy wojskowe? Tak! Bardzo dziękujemy Ignacemu i bardzo dziękujemy tacie. Zapytam, mamy teraz dobry wieczór, pani Klaudio. Dzień dobry. Co udało się zobaczyć pani? Co pani najbardziej utkwiło w pamięci? Ja jestem z Meksyku, więc jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy w Meksyku, niepodległości. I teraz w Polsce też, bo moje dzieciaki są Polakami. Więc byliśmy w Śródmieście, oglądaliśmy paradę i to było bardzo fajne. To bardzo jestem ciekaw odpowiedzi na to pytanie, co dla pani oznacza niepodległość i co dla pani oznacza to słowo niepodległa? Jest, kiedy kochamy kraj, gdzie mieszkamy, ale albo gdzie jesteśmy, więc jest kochać kraj, gdzie jesteśmy. Tutaj jest Polska, więc kochamy Polskę i to jest niepodległość, kiedy Polska była wolna. Jeszcze, widzę, że Emil jeszcze chciałby coś powiedzieć, tak? Co chcesz powiedzieć? Emil jest także z mamą. Powiedz. Troszeczkę się zawstydził. No tak, troszkę. Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy za przybycie tutaj do naszego polowego studia. Są z nami kolejni słuchacze. Dobry wieczór. Witam. Witam państwa serdecznie. Kto jest z nami? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Ewa. Ewa. Piotr. Ewa, Piotr. Marlena. Ewa, Piotr, Marlena. I jest jeszcze jedna córeczka, odrobinę nieśmiała. Co się udało dzisiaj interesującego zobaczyć? Gdzie byliście? Dopiero jesteśmy na początku, dopiero przyjechaliśmy. Dopiero przyjechaliście. Tak, przyjechaliśmy dlatego, żeby no, dzieci zwłaszcza zapamiętały, że to jest wielkie wydarzenie tak naprawdę i z perspektywy czasu, żeby pamiętały, że taka rocznica historyczna miała miejsce i naród świętował ją uroczyście. To ja na koniec panią jeszcze zapytam, bo my dzisiaj zadajemy to pytanie, co dla pani oznacza to słowo niepodległa? Niepodległa to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ponieważ jest to coś, jak dzisiaj żeśmy tłumaczyli dzieciom, co to właśnie znaczy dla nas niepodległa. To, że możemy mówić własnym językiem, tak, bo akurat właśnie wczoraj dzieci robiły przedstawienie i śpiewaliśmy rotę, tak, i więc tutaj, że mogą one wypowiadać się we własnym języku, że... Bardzo... Bardzo państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Bardzo dziękujemy państwu za towarzyszenie przy Radio Odbiornikach przez ostatnie 2 godziny. Anna Gwozdowska, Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Romuald Wrzodak, Darek Pieruk i ja, Patrycjusz Wyżga. No i życzę państwu jeszcze świętowania, bo setne urodziny niepodległej trwają. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Kawa mielona Chibo Family 500 gramów 8,88. Jedynie 8,88. Karma dla psa Czapi 13,5 kilo 39,99. Tylko 39,99. Kaufland na dobry tydzień. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt innowacyjny, polska marka oraz firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie